Halkım Söğüt, akıyordu su, gösterip aynasında Söğüt ağaçlarını. Salkım Söğütler, yıkıyordu suda saçlarını. Yanan yalın kılıçları çarparak Söğütlere, koşuyordu kızıl atlılar güneşin battığı yere. Birden bire kuş gibi, vurulmuş gibi, kanadından yaralı bir atlı yuvarlandı atından. Bağırmadı, gidenleri geri çağırmadı. Baktı yalnız dolu gözlerle uzaklaşan atlıların pırıldayan nallarına. Ah ne yazık, ne yazık ki ona, dört nal giden atların köpüklü boynuna bir daha yatmayacak. Beyaz orduların ardında kılıç oynatmayacak. Nal sesleri sönüyor perde perde, atlılar kayboluyor güneşin battığı yerde. Atlılar, atlılar, kızıl atlılar, atları rüzgar kanatlılar, atları rüzgar kanat, atları rüzgar, atları at. Rüzgar kanatlı atlılar gibi geçti hayat. Akarsuyun sesi dindi, gölgeler gölgelendi, renkler silindi, siyah örtüler indi mavi gözlerine. Sarktı salkım Söğütler sarı saçlarının üzerine. Ağlama salkım Söğüt, ağlama. Kara suyun aynasında el bağlama, el bağlama, ağlama. Derslerin öğretmenleri vardır. Dersine girer, anlatır, sonra bu dersin sınavını yapar, not verir, görevini yapar. Kültür öğretmenleri vardır. Ders süresi olan 50 dakikada öğrenciye yeni ufuklar açar, yeni görüş açıları kazandırır, önüne yeni ufuklar serer. İşte o, kültürün öğretmenidir. Eğitim yaşamımız boyunca her iki öğretmen tipiyle de karşılaşırız. Kültür öğretmenleri, eğitime görev olarak bakmayan, eğittikleri genç beyinlere kültürü öğreten öğretmenlerdir. Hepimizin okul yaşamında kültür öğretmenleri vardır. Okul dışında da öğretmenlerimiz oldu. Kültürü öğretmeyen eğitim acaba neye yarar? Felsefesi olmayan eğitim niçindir? Kültür temeli olmayan bir eğitimin mühendisler, tıp doktorları, işletmeciler, hukukçular, eğitimciler yetiştirmesi geleceğe ne kazandırabilir? Bu mesleklerin teknik bilgi ve becerileriyle yetinmek, geleceğin kültürsüz dünyasının bugünden inşası değil midir? İnsanlık kültüründen yoksun bir eğitim, sadece teknik uygulayıcılar yetiştirecektir. Kültürle eğitim bütünleşmelidir. Ave, ave, ave, Dominus. Çok kez bir öğretmenin, bir eğiticinin öğrencide sanata karşı bir coşku uyandırması onda beğenilen bir yandır. Fakat bu bir yol gösterme yerine bir yoldan çıkarma olabilir. Eğiticinin gençliğin içe yönelik yoğunlaşma eğilimini kullanıp bunu güçlendirmesi, onda coşku uyandırması en kolay yoldur. Fakat kim bu yola başvurursa gençliği hepten bozar. Halbuki sanat yapıtının parlak sözcüklerle değil, yavaş yavaş gelişen bir anlayışla kavranmasından doğan coşku daha güçtür, daha ciddi ve derindir. Eski kuşak hümanist eğiticiler Homeros'u gençlere dil bilgisi öğretmek için kullandılar ve onlarda belki bazen bıkkınlık uyandırdılar. Ama bunlar arasında kendi hayranlıklarını bağıran, çağıran sözcüklerle değil, yapıtın derinliklerine girerek aşılayanlar da oldu. Onlar gençliği dışa yönelik yoğunlaşmaya eğittiler. Kolay yoldan ve sanatı değil, coşkuyu tadan delice sanat hayranlığına değil. Onlar çağlarının estetik sorunlarını birçoklarından, hele çağdaşlıklarıyla övünenlerden daha derinden kavradılar. Çünkü çağın estetik sorunu şudur. Sanat yaşamımızı zehirlemiş olan romantik akımın yanlış anlaşılmış bir artığının içe yönelik yoğunlaşma amatörlüğünün yeniden aşılması. Boyce, öğretmenliğin yarattığı en büyük sanat eseri olduğunu düşünüyordu. Gelenekselin dışındaki tartışmalı, hatta kışkırtıcı öğretim yöntemleri, öğrencileriyle verimli bir diyaloğa girmesini sağlayan konuşmalar ve ortak eylemlerden oluşurdu. Pedagoji felsefesini bürokrasiye ve statükoya meydan okumak üzere formüle etmişti. Belki de en önemlisi, bireyin özgürlüğüne yer vermeyen, katı bir müfredat izleyen geleneksel didaktik öğretim yöntemlerine karşı çıkıyordu. Bir öğretmen olarak öğrencilerine baskı yapmamak için kendi sanat anlayışını fazla açığa vurmuyordu. Her bireyin sahip olduğu sanat yeteneğini açığa çıkarmaya daima gayret ederdi. Boyce, 1961'de Düsseldorf Akademisi'nde öğretmenliğe başladığında modelden çalışma ve heykel için geleneksel malzemeyi kullanma gibi geleneksel sanat öğretim yöntemlerine önem vermişti. O zaman bile Boyce esas olarak görünürdeki imgeyi ardındaki fikri de kapsayacak biçimde genişletecek kendine özgü bir ifade biçimi bulmakla ilgiliydi. Kendi çizimlerinde ya da başka çalışmalarında malzemenin ruhuna gönderme yaptığı gibi öğrencilerine de bir şey dış yüzeyinin bizi inandırdığının çok ötesindedir derdi. Thank you.

Vakit öyle iyi geçiyor. Açlıktan bahsettim ama pek de aç değilim. Bununla beraber neden bilmem etraftakilerden utanıyorum. Herkesin yemeğe gittiği bir saatte benim parasız pulsuz buralarda dolaşmam bir suçmuş gibi geliyor bana. Boş sıralardan birine oturdum. Düşünmeye başladım. Bereket versin cigaram var. O da olmasa felaket. Bilmem ne dağındaki petrol arama kampında bir iş teklif etmişlerdi. Gitseydim kötü mü olurdu sanki? Enayilik işte, parayla pulla değil ki. Bir odam olurdu hiç olmazsa. Ev kirası düşünmezdim. Yemek parası düşünmezdim. Sabahları acı kahvemi içebilir. Öğle akşam yemeklerini kampın tabldotundan yiyebilirdim. Tabldotu düşünür düşünmez karnım guruldamaya başladı. Demek acıkmışım. Şu yemek denilen şey de tuhaf bir şey. İnsanlar neler icat etmişler. Düpedüz ot yemek yahut çiğ çiğ et yemek dururken neler çıkarmışlar ortaya. Balığı denizden tutacaksın. Başka çeşit olursa olmaz. Levrek olacak. Ateşi yakacaksın. Suyu kaynatacaksın. Levreyi içine atacaksın. Haşlandıktan sonra çıkaracaksın. Bir tabağa koyacaksın. Soğutacaksın. Başka bir kabın içine tavuktan çıkan yumurtayı kıracaksın. Başlayacaksın çalkalamaya. Yumurta hep aynı tarafa doğru çalkalanacak. Bir yandan ince ince zeytinyağı dökeceksin. Zeytinyağı iplik gibi dökülecek. Zeytinyağının da hikayesi ayrı. Zeytini daldan koparacaksın, ezeceksin, yağını alacaksın. Mutlaka zeytin olacak. Fındık olsa olmaz, susam olsa olmaz, pamuk olsa olmaz. Zeytin. Zeytinyağı iplik gibi dökülecek. Yumurtayla zeytinyağı koyulaştın biraz, limon damlatacaksın. Onun da kararı var. Fazla damlatırsan kesiliverir. Yumurtayla zeytinyağı kıvamını bulunca bir kaşıkla onu soğumuş levreğin üstüne gezdireceksin. Oldu mu sana mayonezli levrek? Kim bilir, belki de olmadı. Ama olmazsa olmasın, ahçı değilim ya. Mayonezli levreğin de ne hoş bir kokusu vardır. Acı cevize benzer. Lezzetle kokunun birbirine benzediğini de ilk defa düşünüyorum. Hem birader, nene lazım senin mayonezli levrek? Onu düşüneceğine ekmek düşünsene. Oh, canım ekmek, sıcak ekmek, taze ekmek. Yeni çıkarken ne güzel kokar fırınların önü. Fırından yeni çıkmış ekmek ne güzel yakar insanın elini. Evet, petrol kampına gitmeliydim. Gerçi şehirden tanıdıklardan uzak kalacaktım ama ne çıkar? Orada da ahbaplar bulamaz mıydım? Bir petrol kampında ne gibi ahbaplar bulunabilir? Şimdi de onu düşünüyorum. Mesela Amerikalı bir mühendis bulunabilir. Mesela Teksaslıdır. Macera dolu bir hayatı vardır. Petrol işi macera işidir. Nereden ne çıkacağını kimse bilmez. Jeolojik kaidelerine göre bir yerde petrol limanları rastlamak gerekir. Araştırmalara girişilir, yıllarca uğraşılır, bir şey çıkmaz. Petrol yüzyıllarca evvel oradan kaçmış başka bir yere gitmiştir. Buna karşılık hiç umulmadık bir yerden de günün birinde petrol çıkıverir. İnsan bütün ömrünü bir hayal peşinde tüketebilir yahut bir anda zengin olabilir. Petrol büyük bir at yarışıdır, macera işidir, kumar işidir. Hayatı macerayla dolu Teksaslı da bir kumarbazdır. İhtimal içki de içer. İhtimal güzel bir karısı vardır. İçkiyle kumara fazla düşkün insanların karıları biraz uçarı olur. İhtimal. Neyse geçelim bunları. Ağzı içki kokan, tütün kokan, günün birinde bir kumar masasından milyonlar vurarak kalkacak bir erkeğin de bir kadın için çekici tarafı yok mu? Ama Teksaslı kimden vuracak milyonu? Bizden mi? Konta ölüse yağlı kuyruğa. Ulan ak yarata, kumar düşüneceğine karnını doyur dese haksız mı? Bir kundura boyacısı geldi. Gözü ayakkabılarımda. Boyayalım beyim dedi. Eşya da çek, ben şimdi boya mı düşünüyorum? Çek bakalım arabanı şuradan diyecektim. Diyemedim. Kibarlığım bırakmadı. Hayır kardeşim istemez diye tatlıya bağladım. İhtimal başka ahbaplar da bulurdum petrol kampında. Mesela yaşlı bir muhasebeci. Biraz alaturka, biraz ehli keyif. Hayvan meraklısı bir adam. Mesela kedi besler. Kedisinin bir adı vardır. Mesela Pamuk. Ya kendi adı? Kendi adı Ethem Bey olmalı. Ethem Bey'in aksine pek alafranga bir de genç bulunmalı kampta. Mevkii şef olmalı, İngilizce bilmeli. Ethem Bey'e inat. Erdoğan köpek beslemeli. Erdoğan da kim? Ha, Erdoğan da işte o gencin adı. E köpeğinin de bir adı olmalı. Ne olmalı? Ethem Bey'e inat, alafranga bir isim. Mesela Robinson. Gerçi petrol kampından deniz görünmez. Ama ne çıkar, köpeğin adı Robinson olsun. Erdoğan biraz şiirle uğraşmalı. Yazmamalı da konuşmalı. Ara sıra mısralar okumalı. Ne iyi olurdu. Onun da hep şiirden söz açardık. O ihtimal giyimi kuşamıyla modern bir genç olmasına rağmen kafasıyla bir hayli eski olacaktı. Mesela şair olarak Haşim'i severdi. Hatta Haşim'i sevmeyi bir ilerilik bile sayabilirdi. Bense Nazım Hikmet'i severim. Bir türlü anlaşamazdık. O bana şiirle maddenin bağdaşamayacağını, şiirin görünmez parmakların içimizdeki tellerden çıkardığı ilahi nameler olduğunu söylerdi. Zavallı ben. Bu sözlerle ne demek istediğini sormaya bile cesaret edemezdim. Onun inancını sarsmaya gücüm yetmezdi ki. Ama ne olursa olsun bütün softalar gibi bu delikanlının da sevimli tarafları olabilirdi. Kendisini öğrendiklerinden geçirmeye gücüm yetmeyeceğini bildiğim halde onunla şiir tartışmalarına tutulmaktan da kendimi alamazdım. Benim şair Orhan Veli olduğumu da herhalde öğrenmemeliydi. Gözünden fena düşerdim yoksa, hatta aleyhimde atıp tuttuğunu bile duysam kendimi tanıtmamalıydım. Varsın o rahat konuşsun, desin ki Orhan Veli mi? Onlar da mı şair? Bırak şu bob stilleri Allah aşkına. Bu türlü maskaralıklar Avrupa'da çoktan geçti. Yazsalar ya vezinli kafiyeli doğru dürüst şiirler. Yazsalar ya sıkı mı? Yazamayınca ne yapacaklar? Tabii böyle bin bir şaklabanlıkla nazarı dikkati celbetmeye çalışacaklar. Kolay iş bunlar kardeşim, kolay iş. Halbuki sanat o kadar kolay değil. Varsın söylesin Erdoğan, söylesin. Boşaltsın içini. Tutup ona şiir nazariyelerini döktürecek değilim ya. Hem ne işe yarar zaten? Karşı gelebilir miyim peşin hükümlere? Önümden temiz pak giymiş bir kızla kıl pranga, kızıl çengi bir delikanlı geçiyor. Ellerinde küçük bir kese kağıdı var. Şam fıstığı yiyorlar. Ekmek yiyin be ekmek. Şam fıstığının sırası mı şimdi? Odamız yaz günleri çinkodan damın altında yanar durur. Havada bir petrol kokusu vardır. Akşam üzerleri kulelerde çalışan işçilerin gündeliklerini dağıtırım. Gün battıktan sonra ortalık biraz serinler. Kül rengi dağlara karşı düşüncelere dalmak hoş olabilir. Geceleri portatif karyolamda huzur içinde yatarım. Sabahları Şeyh Muz'un beyaz dişli kızı Meryem'ke süt getirir. Kirli çamaşırlar varsa alıp yıkamaya götürür. Aylarca kadınsız yaşamışızdır. Meryemke'nin göğsüne, kalçalarına baktıkça aklımdan kötü kötü şeyler geçer ama tutarım kendimi. Tutarım elimden bir kaza çıkmasın diye. Ara sıra vilayet merkezinden kamyon gelir. Kamyoncuya mektup sorarız. Yok der. İyi su geldi mi deriz. Gelmedi der. İshal oluruz. İlaç ısmarlarız. İlaç gelinceye kadar iyileşemeyiz. Abdesthaneler bir hayli uzaktadır. Veca ansızın bastırır. Koşup abdesthaneye gitmek bir meseledir. Onun için odalarda oturak bulundururuz. Ben Erdoğan'la aynı odada yatarım. Akşamları ya kağıt oynarız ya şiirden bahsederiz. O yine Haşim'i tutturur. Ben kabul etmek istemem. O kızar. Haşim Haşim derken birdenbire karnı ağrımaya başlar. Oturduğu yerden oturak diye bağırarak dar atar kendini. Telaştan yüzü mosmor kesilmiştir. Karyoların altından oturağı çeker oturur üstüne. Yüzüne hemen bir sükunet gelir rahatlar. Biraz evvelki karın ağrısını bir anda unutur. Gözleri uzak bir noktada dalgın düşünür. Sonra bana döner, bütün fikirlerini özetleyen bir mısra mırıldanır. Melali anlamayan nesle aşina değiliz. Oturduğum sıradan kalktım. Bahçe biraz daha kalabalıklaşmıştı. Başkalarının oturduğu sıraların önünden geçerek kapıya doğru yürüdüm. Herkes başka bir şey konuşuyor. Her önünden geçtiğim insanın söylediklerine kulak misafiri oluyorum. Söylenenlerin pek azını duyabiliyorum. Biri şey diyor, ben diyor balımı bilirim, onun yiyeceği hal geçiyorum. Yaklaştığım sıradan başka kelimeler duyuyorum. Tayin emri imzadan çıkıncaya kadar bir içe geçiyorum. Her geçtiğim sıradan kulağımda birkaç kelime kalıyor. Bir filmi orta yerinden ve gözlerim kapalı seyreder gibiyim. Sultanahmet devri daha iyiymiş. Ceketi ters yüz ettirmeden önce bizim biradere kadar döviz getirir. Vaka hariciyede. İkinci penaltı haksızdı ama. Burada da sivil memurlar ürkütmeden sayılmıyor. Yemek üstüne hazmettirir. Burnuma esaslı bir et kokusu geldi. Hayal filan değil, sahici kokuydu. Bir yerde köfte filan kızartılıyordu herhalde. Birden sesleri duymaz oldum. Sağa sola bakınmaya başladım. Bu kokunun bir de dumanı olacak elbet. Yeni baştan eri.